พระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์ประเด็นศึกษาเราได้ศึกษาเรื่องราวของพระเวสสันดรมาแล้วอย่างละเอียดผู้เขียนเห็นว่าน่าจะสรุปประเด็นศึกษากันให้ชัดเจนเพื่อว่าบางทีอาจจะช่วยตอบคำถามหลายคำถามที่เคยมีมาได้ดังนี้ 1. มูลเหตุแสดงพระเวสสันดรชาดกเป็นที่ทราบกันแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสเวสสันดรชาดกเมื่อวันเสด็จถึงเมืองกบิลพัสดุ์คราวเสด็จไปโปรดพระประยุรญาติเป็นครั้งแรกหลังตรัสรู้ซึ่งวันนั้นตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6อันเป็นวันครบรอบตรัสรู้ได้หนึ่งปีพอดีนานิโครทารามท่ามกลางหมู่พระญาติที่เสด็จมาต้อนรับซึ่งมีพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นประมุขมูลเหตุที่พระพุทธเจ้าต้องตรัสพระเวสสันดรชาดกก็เพราะว่าในท่ามกลางหมู่พระญาตินั้นขณะที่พระญาติผู้น้อยมีอายุอ่อนกว่าพระองค์ต่างพากันแสดงความเคารพพระองค์พระญาติผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าพระองค์กลับไม่มีใครแสดงความเคารพพระองค์เลยมิหนำซ้ำยังหลบไปประทับนั่งอยู่แถวหลังๆพระญาติผู้น้อยพระพุทธเจ้าเห็นเหตุการณ์นั้นตลอดและทรงเข้าพระทัยได้ดีว่าการที่เป็นเช่นนี้เพราะพระญาติผู้ใหญ่เหล่านั้นต่างมีทิฏฐิมานะสำคัญว่าตนเป็นผู้มีอายุมากกว่าจึงไม่ควรแสดงความเคารพพระองค์ดังนั้นเพื่อทรงปราบพระญาติเหล่านั้นให้คลายทิฏฐิมานะจึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยการเหาะขึ้นไปกลางอากาศเหนือพระเศียรพระญาติแล้วประทับยืนนอนนั่งจากนั้นจึงเหาะกลับมาประทับอยู่บนพระพุทธอาสน์ตามเดิมทันใดนั้นเองก็พลันเกิดเหตุอัศจรรย์คือมีฝนสีแดงดุจเท้านกพิราบตกลงมาฝนนี้เปียกเฉพาะผู้ที่ต้องการให้เปียกเท่านั้นและเมื่อตกลงมาถึงดินแล้วก็ซึมหายลงไปในแผ่นดินไม่ขังนองเหมือนฝนปกติด้วยลักษณะพิเศษดังว่ามานี้ฝนนี้จึงมีชื่อว่าฝนบกขรพักแปลว่าฝนบนใบบัวหมายความว่าฝนนี้ไม่ขังนองคล้ายน้ำไม่ติดบนใบบัวหมู่พระญาติเห็นปฏิหาริย์และเหตุการณ์อัศจรรย์ครั้งนี้แล้วต่างคลายทิฏฐิมานะและเกิดศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าจึงพร้อมกันถวายบังคมและต่างพูดถึงความอัศจรรย์ของฝนบกขรพักพระพุทธเจ้าตรัสบอกหมู่พระญาติว่าเมื่อครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรก็เคยมีฝนบกขรพักตกท่ามกลางหมู่พระญาติมาแล้วจากนั้นจึงตรัสพระเวสสันดรชาดกให้หมู่พระญาติฟังตั้งแต่ต้นจนจบพระพุทธเจ้าตรัสพระเวสสันดรชาดกหลังตรัสรู้แล้วได้หนึ่งพรรษาดูเหมือนจะเป็นชาดกเรื่องที่สองที่ตรัสหลังจากตรัสรู้แล้วเรื่องแรกคือเรื่องนาชาดกพระพุทธเจ้าตรัสนาชาดกโปรดพระเจ้าพิมพิสารที่อุทยานป่าตาลหนุ่มเมื่อคราวเสด็จไปโปรดเพื่อเปลื้องปฏิญญาสันนิษฐานว่าพระพุทธเจ้าตรัสชาดกเรื่องนี้หลังจากแสดงอนุปุพพิกถาและอริยสัจสี่ 2. ผลดีของการแสดงเวสสันดรชาดกแม้จะระบุว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเวสสันดรชาดกเพื่อเปลื้องความสงสัยของหมู่พระญาติเกี่ยวกับเรื่องฝนบกขรพักแต่ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าพระพุทธเจ้าคงจะได้ทรงเห็นประโยชน์ที่มากกว่านั้นก็คือเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณของพระพุทธบิดาและพระพุทธมารดารวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติของพระนางพิมพาและพระลาหุนด้วยเพราะบุคคลดังกล่าวมานั้นในชาติที่พระองค์เสวยชาติเป็นพระเวสสันดรล้วนได้เกิดมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระองค์ทั้งสิ้นนั้นคือในชาตินั้นพระพุทธบิดาเกิดเป็นพระเจ้าสนชัยพระพุทธมารดาเกิดเป็นพระนางกุสดีพระลาหุนเกิดเป็นพระกุมารชาลีส่วนพระนางพิมพาเกิดเป็นพระนางมัตสีกล่าวถึงพระนางมัตสีแล้วต้องถือได้ว่าพระนางเป็นยอดหญิงผู้เสียสละและมีความรักแท้ให้พระเวสสันดรทั้งนี้จะเห็นได้จากการที่เสด็จตามไปประทับอยู่ป่าด้วยนอกจากทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์แล้วยังทรงยอมเสียสละพระโอรสพระธิดารวมทั้งตัวพระนางเองด้วยให้พระเวสสันดรได้บำเพ็ญทานบารมีเป็นที่รู้กันว่าพระนางทรงพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างเพื่อให้พระสวามีสุดที่รักได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณอย่างที่ทรงปรารถนา การกล่าวถึงบทบาทของพระนางมัทสีชี้ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้ามีจุดมุ่งหมายหลักอยู่2ประการคือ 1. เพื่อทรงแสดงให้เห็นว่าสตรีย่อมเป็นผู้สร้างบารมีของบุรุษได้หรือในทางกลับกันบุรุษก็ย่อมเป็นผู้สร้างบารมีของสตรีได้ 2. เพื่อทรงแสดงให้เห็นว่าพระนางพิมพานั้นทรงมีความอดทนเพื่อพระองค์เสมอไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนในอดีตโดยเฉพาะในชาตินี้ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือคราวที่พระองค์เสด็จออกบรรพชาโดยไม่ได้สั่งลานั้นใครต่อใครต่างมองพระนางพิมพาว่าเป็นหญิงม่ายเพราะถูกสามีทอดทิ้งซึ่งทำให้พระนางต้องทุกข์ระทมพระทัยเสมอมาแต่ถึงกระนั้นด้วยความจงรักภักดีในพระองค์ผู้เป็นพระสวามีพระนางพิมพายังทรงคอยติดตามข่าวเมื่อทรงทราบว่าพระสวามีครองผ้ากาสาวพักสวยพระกยาหารมือเดียวและบรรทมบนพื้นดินพระนางก็ทรงครองผ้ากาสาวพักสวยพระกยาหารมือเดียวและบรรทมบนแผ่นกระดานต่างพื้นดินด้วยผู้เขียนเชื่อว่าการแสดงเวสสันดรชาดกย่อมมีผลดีต่อพระพุทธเจ้ากล่าวคือทำให้หมู่พระญาติเข้าพระทัยถึงความปรารถนาพระสัมมาสัมโพธิญาณของพระองค์และเข้าพระทัยถึงความเป็นคู่บารมีของพระนางพิมพาที่สนับสนุนพระองค์เสมอมาจนกระทั่งมาถึงในชาตินี้พระสัมมาสัมโพธิญาณที่พระองค์ทรงปรารถนาโดยมีพระนางพิมพาร่วมสนับสนุนมานานถึง4อสงไขยกับอีก 100,000 กับก็ได้สำเร็จผลโดยพระองค์ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและได้เดินทางมาโปรดพระประยุรญาติและพระนางพิมพาให้ได้รู้แจ้งตามด้วย 3. พร10อย่างของเทพธิดาผุสดีมีข้อสังเกตว่าพร10ประการที่เทพธิดาผุสดีทูลขอจากพระอินทร์นั้นเป็นพรที่แสดงถึงความปรารถนาดีต่อคนอื่นเพียง2ข้อเท่านั้นที่เหลืออีก8ข้อเป็นพรเพื่อตนเองทั้งสิ้นจึงน่าสงสัยว่าทำไมหญิงที่เป็นมารดาของพระโพธิสัตว์จึงคิดและขอได้เพียงเท่านี้ผู้เขียนมีความเห็นว่าการขอพรของเทพธิดาผุสดีสะท้อนถึงความเป็นปุถุชนได้เป็นอย่างดีธรรมดาปุถุชนย่อมมีความรักตนเองเป็นพื้นฐานความรักตนเองทำให้เกิดความปรารถนาให้ตนเองได้รับสิ่งที่น่าปรารถนาต่างๆความสวยเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่หญิงทุกคนปรารถนาเทพธิดาผุสดียังเป็นปุถุชนจึงไม่ต่างอะไรจากหญิงอื่นสิ่งที่ปรารถนาต่อมาก็คือการได้สามีที่ดีและลูกที่ดีสามีที่ดีเทพธิดาผุสดีขอพรให้ได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงศรีพีซึ่งพิจารณาได้ว่า 1. นอกจากแสดงให้เห็นว่านางต้องการสามีที่เป็นใหญ่มีอิสริยยศเพื่อมาทำพรข้อสุดท้ายให้สมบูรณ์พรข้อสุดท้ายคือนางทูลขอว่าขอได้มีอำนาจในการทำความดีคือปล่อยนักโทษประหารให้รอดพ้นจากการถูกประหารเป็นนายบอกให้รู้ว่านางมีใจต้องการทำงานอันสำคัญของนางคือการให้ชีวิตเป็นทาน 2. ยังแสดงให้เห็นว่าน่าจะมีเหตุผลบางอย่างอยู่เบื้องหลังซึ่งก็คือความรักความคุ้นเคยที่สะสมผูกพันกันมาแต่อดีตชาติความรักความคุ้นเคยดังกล่าวนี้มิใช่เพียงแค่ได้เป็นสามีภรรยากันเท่านั้นหากแต่เป็นความรักความคุ้นเคยที่เกิดผ่านการร่วมสร้างบารมีกันมาเพื่อเป็นมารดาบิดาของพระโพธิสัตว์ลูกที่ดีเทพธิดาผุสดีขอพรให้ได้ลูกชายเป็นคนดีเสียสละให้ได้แม้กระทั่งสิ่งที่ให้ได้ยากคือศีรษะที่ยังประดับเครื่องทรงดวงตาทั้งสองข้างหัวใจเลือดเสเวตฉัตรรวมทั้งลูกและเมียเหตุผลที่น่าคิดก็คือทำไมนางจึงขอเช่นนั้นทั้งที่ความเป็นจริงแล้วจะได้สมปรารถนายากมากเพราะคงไม่มีใครในโลกนี้สักกี่คนที่จะยอมให้อะไรใครได้โดยทำให้ตนเองเดือดร้อนและความปรารถนาเช่นนั้นก็เท่ากับหาความทุกข์เข้าตนเองเพราะหาความตายให้ลูกเนื่องจากเมื่อลูกให้ไปเช่นนั้นก็เท่ากับให้ชีวิตเป็นทานแต่คงเป็นด้วยบุญบารมีที่จะได้เป็นมารดาของพระโพธิสัตว์จึงบันดาลให้นางปรารถนาและขอพรเช่นนั้นความเสียสละของลูกชายเป็นทางให้ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ อันจะช่วยบิดามารดาและผู้ร่วมสร้างบารมีทั้งหลายให้ได้พ้นทุกข์นิรันดรคือพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏพรสองข้อนี้ข้อแรกแสดงให้เห็นถึงความกรุณาของเทพธิดาผุสดีส่วนข้อสุดท้ายแสดงให้เห็นถึงปัญญาบารมีของนางที่เข้าใจเหตุผลว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ของลูกชายเช่นนั้นย่อมให้ผลเป็นการบำเพ็ญบารมีเพื่อการได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้และการได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็คือการได้เป็นที่พึ่งของโลก 4. บทบาทของพระนางมัทสีที่สนับสนุนพระเวสสันดรจากการที่ได้ศึกษาเวสสันดรชาดกมาอย่างละเอียดทำให้ทราบว่าพระนางมัทสีทรงมีบทบาทสำคัญต่อการบำเพ็ญบารมีของพระเวสสันดรในหลายด้านด้วยกันคือ 4.1 ในฐานะคู่ทุกข์คู่ยากเรื่องนี้จะเห็นได้จากเมื่อคราวที่พระเวสสันดรทรงถูกชาวแคว้นสีพีนรเทศให้ออกไปอยู่ป่าครั้งนั้นพระเวสสันดรทรงตั้งพระทัยจะเสด็จไปแต่ลำพังพระองค์เดียวโดยจะไม่ทรงพาพระนางมัทสีพร้อมทั้งพระโอรสและพระธิดาไปเนื่องจากทรงเกรงว่าจะทำให้ลำบากอีกทั้งยังทรงอนุญาตให้พระนางมัทสีมีพระสวามีใหม่ได้แต่ว่าพระนางมัทสีทรงปฏิเสธและขอตามเสด็จไปด้วยดังจะเห็นได้จากพระดำรัสที่กราบทูลว่า ข้าแต่เสด็จพี่ฉะไหนพระองค์จึงตรัสเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และเป็นเรื่องต่ำช้าเล่าไม่ถูกต้องเลยที่เสด็จพี่จะเสด็จอยู่ป่าแต่ลำพังพระองค์เดียวแม้หม่อมฉันก็จะตามเสด็จไปอยู่ป่าด้วยระหว่างการอยู่กับพระองค์แล้วต้องตายกับการแยกจากพระองค์แล้วยังมีชีวิตอยู่หม่อมฉันขอเลือกการอยู่กับพระองค์แล้วต้องตายดีกว่าเพราะหม่อมฉันแยกจากพระองค์แล้วยังมีชีวิตอยู่จะมีประโยชน์อะไร จากนั้นพระนางมัทสีก็ได้พาพระโอรสและพระธิดาตามเสด็จพระเวสสันดรไปอยู่ป่าความยากลำบากในการเดินทางแม้จะไม่มีพรรณนาถึงไว้แต่ก็รู้ได้จากคำรำพันของพระนางบุษดีที่ว่า เมื่อก่อนมัทสีลูกแม่เคยนุ่งห่มแต่เสื้อผ้าเนื้อดีทำด้วยผ้าจากแคว้นกาสีแคว้นโขมะและแคว้นโกทุมพระแต่มาวันนี้ลูกแม่ต้องนุ่งห่มผ้าคากรองผ้าเนื้อหยาบแล้วลูกแม่จะทำได้อย่างไรกันเมื่อก่อนมัทสีลูกแม่จะไปทางไหนก็จะนั่งช้างทรงรถทรงหรือวอแต่มาวันนี้ลูกแม่จะต้องเดินเท้าแล้วลูกแม่จะเดินได้อย่างไรกันเมื่อก่อนมัทสีลูกแม่ไม่เคยทำงานหนักเสวยแต่ความสุขแต่มาวันนี้ลูกแม่จะต้องทำงานหนักเองแล้วลูกแม่จะทำได้อย่างไรกันเมื่อก่อนมัทสีลูกแม่เคยมีนางข้าหลวงห้อมล้อมตามเสด็จแต่มาวันนี้ลูกแม่จะต้องไปอย่างโดดเดี่ยวกลางป่าเสียงสุนัขป่าเห่าหอนซึ่งน่ากลัวเสียงนกฮูกคำรามร้องซึ่งน่าหวาดเสียวมัทสีลูกแม่เป็นคนขวัญอ่อนแล้วลูกแม่จะทำอย่างไร 4.2 ในฐานะคู่บารมีเรื่องนี้จะเห็นได้จากการที่พระนางมัทสีทรงคล้อยตามสนับสนุนพระเวสสันดรในการบำเพ็ญบารมีต่างๆโดยเฉพาะทานบารมีโดยที่พระนางทรงอนุโมทนาด้วยทุกครั้งแม้เมื่อคราวที่พระเวสสันดรทรงบริจาคพระโอรสพระธิดาให้แก่ชูชกถึงพระนางจะทรงปวดร้าวพระทัยสักปานใดแต่เมื่อนึกได้ว่าพระสวามีทรงปรารถนาพระโพธิญาณจึงกราบทูลว่า ข้าแต่เทวะหม่อมฉันขออนุโมทนาทานที่ฝ่าบาททรงบำเพ็ญเพราะการให้ลูกเป็นทานถือว่าสำคัญสูงสุดอีกทั้งฝ่าบาทก็ทรงมีสิทธิ์ในฐานะเป็นพระบิดาฝ่าบาทให้ลูกเป็นทานแล้วก็ขอให้ทำพระทัยให้ผ่องใสเถิดและขอจงทรงให้ทานยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าแต่จอมนราขณะที่ในหมู่มนุษย์เขาตระหนี่กันแต่ฝ่าบาทผู้เป็นเจ้าของชาวสีพีกลับทรงให้ลูกที่รักเป็นทานแก่พรานยากจนได้หม่อมฉันจึงขออนุโมทนาน อกจากพระโอรสพระธิดาแล้ว พระนางมัตสียังทรงยอมสละตัวเองให้พระเวสสันดรบริจาคเป็นทานอีกด้วยความเต็มพระทัยดังจะเห็นได้จากพระดำรัสที่ตรัสว่า ข้าแต่มหาราชหม่อมฉันเป็นภรรยาสาวของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระสวามีของหม่อมฉันทรงเป็นใหญ่ในตัวหม่อมฉันหากทรงมีพระประสงค์จะยกให้ใครก็ขอได้โปรดยกให้เถิดหรือจะทรงขายเอาเงินหรือจะทรงฆ่าเอาเนื้อก็ยังได้หม่อมฉันยอมทั้งนั้น พระนามสีทรงอนุโมทนาทานบารมีทุกครั้งของพระเวสสันดรก็เพราะทรงเข้าพระทัยดีว่านี่คือวิธีช่วยสนับสนุนพระสวามีให้ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณอย่างที่ทรงปรารถนา 4.3 ในฐานะผู้ปลอบโยนเรื่องนี้จะเห็นได้จากเมื่อคราวที่พระเวสสันดรทรงตระหนกพระทัยพระทรงได้ยินเสียงกระบวนทัพอื้อๆถึงขนาดทรงดำริว่าม ัตสีน้องรักนายพรานประสงค์จะฆ่าฝูงเนื้อในป่าต่างพากันเอาตาข่ายล้อมหรือไม่ก็ไล่ต้อนให้ตกบ่อแล้วร้องตะโกนบอกกันให้ช่วยกันฆ่าเนื้อตัวอ้วนเราสองคนก็เปรียบเหมือนเนื้อไม่เคยประทุษร้ายใครแต่ก็ยังถูกในประเทศให้ออกมาอยู่ป่าวินำซ้ำยังจะถูกศัตรูมาตามล่าชีวิตอีกดูเถิดเขากำลังจะฆ่าคนไม่มีทางสู้ คำพีบันทึกไว้ว่าพระนางมัตสีทรงดูกระบวนทัพแล้วทรงมั่นพระทัยว่าน่าจะไม่ใช่กระบวนทัพของผู้มาร้ายแต่น่าจะเป็นกระบวนทัพจากแคว้นสีพีจึงทรงปลอบโยนให้พระเวสสันดรหวนรำลึกถึงคำให้พรของพระอินทร์มีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าอีกไม่นานพระบิดาจะเสด็จมาหาพระเวสสันดรทรงหวนรำลึกได้จึงทรงรู้สึกสบายพระทัยขึ้นและปรากฏว่ากระบวนทัพนั้นก็เป็นกระบวนทัพจากแคว้นสีพีจริงอย่างที่พระนางมัตสีทรงคาดคิด 5. บทบาทพระเวสสันดรเราได้ทราบเรื่องมูลเหตุแสดงเวสสันดรชาดกผลดีของการแสดงเวสสันดรชาดกและบทบาทของพระนางมัตสีที่สนับสนุนพระเวสสันดรมาแล้วต่อไปนี้ควรจะได้ทราบบทบาทของพระเวสสันดรดูบ้างซึ่งเมื่อสรุปแล้วได้ดังนี้ 5.1 ในฐานะเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือบุคคลผู้ปรารถนาพระโพธิญาณหรือบุคคลผู้ปรารถนาจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่คืออนิยตโพธิสัตว์กับนิยตโพธิสัตว์อนิยตโพธิสัตว์ได้แก่พระโพธิสัตว์ผู้ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ตรัสรู้หรือไม่ส่วนนิยตโพธิสัตว์ได้แก่พระโพธิสัตว์ผู้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนสิ่งที่กำหนดให้เป็นนิยตโพธิสัตว์นั้นท่านเรียกว่าสมโนทานธรรมหรือธรรมเป็นที่รวมแห่งความสำเร็จซึ่งในชาตินั้นต้องมีครบ8อย่างคือกไก่ต้องได้รับการพยากรณ์หรือคำรับรองจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนขอไข่ต้องเกิดเป็นมนุษย์ขอควายต้องมีเพศเป็นชายขอระฆังต้องมีอินทรีย์ 5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแก่กล้างวงงูต้องเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาหรือนอกพระพุทธศาสนาก็ได้แต่มีความเชื่อกรรมเป็นกรรมวาทีจอจานต้องได้สมาบัติ8และอภิญญา5ชอชิงต้องได้ทำบุญสำคัญถึงขั้นยอมสละได้แม้กระทั่งชีวิตชอช้างต้องมีความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจแม้ต้องประสบกับความยากลำบากถึงขั้นเอาชีวิตเป็นเดิมพันภารกิจหลักของพระโพธิสัตว์คือการบำเพ็ญทานบารมี10ให้ครบถ้วนบารมี10นั้นคือทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาพระเวสสันดรได้เป็นนิติยโพธิสัตว์ตั้งแต่เมื่อครั้งที่เกิดเป็นฤาษีสุเมธซึ่งนับถอยหลังจากชาติที่เกิดเป็นพระเวสสันดรไปก็คงได้4อสงไขยและเกือบ100,000กับพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบารมี10 เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงพระชาติที่เกิดเป็นพระเวสสันดรซึ่งบำเพ็ญบารมีสิบครบถ้วนนั่นคือทรงบำเพ็ญทานบารมีด้วยการบริจาคทรัพย์สินของอย่างไม่จำกัดทรงบริจาคพระโอรสและพระธิดาและทรงบริจาคพระอัครมเหสีทรงบำเพ็ญศีลบารมีด้วยการรักษาศีลห้าเป็นประจำและทรงรักษาศีลอุโบสถในวันอุโบสถทรงบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีด้วยการออกบวชทรงบำเพ็ญปัญญาบารมีด้วยการพินิจวิเคราะห์ถึงการทำความดีต่างๆโดยทรงเข้าพระทัยดีว่าเป็นพาหนะนำไปสู่การบรรลุพระโพธิญาณทรงบำเพ็ญวิริยะบารมีด้วยการกล้าเผชิญความทุกข์พยายามละความโลภความโกรธและความหลงที่เกิดขึ้นขัดขวางเป็นคราวๆทรงบำเพ็ญขันติบารมีด้วยการข่มพระทัยอดทนความลำบากทางกายและอดทนความทุกข์พระทัยในวาระต่างๆทรงบำเพ็ญสัจจบารมีด้วยการรักษาคำสัตย์เมื่อทรงรับปากจะทำสิ่งใดก็ทรงทำสิ่งนั้นจริงทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมีด้วยการตั้งพระทัยแน่วแน่ในการทำความดีแม้จะทรงพบกับความยากลำบากสักเพียงใดก็ไม่ทรงล้มเลิกกลับทรงมุ่งมั่นจะบรรลุเป้าหมายให้ได้ทรงบำเพ็ญเมตตาบารมีด้วยการที่ทรงมอบความรักและความปรารถนาดีให้แก่สรรพสัตว์เสมอหน้ากันทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีด้วยการไม่ทรงหวังผลตอบแทนเป็นโลกธรรมคือลาภยศสรรเสริญและสุขส่วนพระองค์หากแต่ทรงหวังให้การบำเพ็ญบารมีของพระองค์สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกแม้พระเวสสันดรจะทรงบำเพ็ญบารมีสิบครบถ้วนดังได้กล่าวมาแล้วแต่ก็เป็นที่ทราบกันว่าทรงบำเพ็ญเน้นหนักด้านทานบารมีโดยทรงบริจาควัตถุสิ่งของช้างปัจจัยพระโอรสพระธิดาและพระอัครมเหสีซึ่งนอกจากวัตถุสิ่งของแล้วช้างปัจจัยพระโอรสพระธิดาและพระอัครมเหสีคือสิ่งที่พระองค์ทรงรักเสมอด้วยชีวิตทั้งสิ้นการจะได้บรรลุพระโพธิญาณ นั้นต้องตัดความรักความอาลัยในชีวิตรวมทั้งสิ่งที่รักเสมอด้วยชีวิตให้ได้มิฉะนั้นแล้วก็มิอาจจะบรรลุพระโพธิญาณได้เลยเพราะการบรรลุพระโพธิญาณก็คือการบรรลุนิพพานอันเป็นการดับกิเลสทั้งมวลรวมทั้งความรักอาลัยในสิ่งที่รักทั้งปวงและจากนั้นก็หันกลับมาทำประโยชน์ให้แก่โลกด้วยการแสดงธรรมโปรดให้เวไนยสัตว์ได้ดื่มอมตะธรรมหรือบรรลุนิพพานเฉกพระองค์ 5.2 ในฐานะเป็นกษัตริย์แคว้นสีพีแม้จะทรงเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ใกล้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ในสายตาของชาวแคว้นสีพีพระองค์คือพระเวสสันดรผู้ทรงเป็นกษัตริย์มีหน้าที่ปกครองแผ่นดินและชาวแคว้นสีพีให้อยู่เย็นเป็นสุขพระเวสสันดรทรงทำหน้าที่นี้ได้ดียิ่งดังจะเห็นได้จากคำตัดพ้อของพระนางบุษดีผู้เป็นพระมารดาซึ่งตรัสเมื่อคราวพระเวสสันดรถูกเนรเทศว่า เวสสันดรลูกแม่เป็นคนดีฉลาดรู้จักเสียสละให้ได้ทุกอย่างที่มีคนขอแต่ทำไมชาวเมืองสีพีจึงไม่พอใจให้ขับไล่ลูกของแม่เล่าเวสสันดรลูกแม่เป็นคนดีเลี้ยงดูพ่อแม่รักลูกและเมียเกื้อกูลพระประยุรญาติและคนทั่วแผ่นดินแต่ทำไมชาวสีพีจึงไม่พอใจให้ขับไล่ลูกของแม่เล่าน ับแต่ครองแคว้นสีพีมาพระเวสสันดรทรงทำดีมาตลอดและชาวแคว้นสีพีก็อนุโมทนาแต่มีความดีอย่างหนึ่งที่ทรงทำแล้วทำให้ชาวแคว้นสีพีไม่พอใจคือการที่ทรงบริจาคช้างปัจจัยให้เป็นทานแก่ชาวแคว้นกาลิงคะความจริงแล้วพระเวสสันดรทรงบริจาคช้างปัจจัยนั้นก็ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. ช้างปัจจัยเป็นช้างคู่บารมีของพระองค์มาปรากฏตัวในวันที่พระองค์ประสูติฉะนั้นจึงเป็นสมบัติส่วนตัวของพระองค์ที่จะทรงยกให้ใครก็ได้ 2. แคว้นสีพีไม่เดือดร้อนด้วยทุพพิกภัยแต่แคว้นกาลิงคะกลับเดือดร้อนความเป็นช้างมงคลของช้างปัจจัยสามารถช่วยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ไ โดยเมื่อช้างปัจจัยไปถึงจะเกิดฝนตกใหญ่ทำให้พื้นดินชุ่มฉ่ำเหมาะแก่การทำกสิกรรม 3. การที่ทรงบริจาคช้างปัจจัยไปนั้นเป็นการให้ยืมซึ่งเมื่อแคว้นกาลิงคะอุดมสมบูรณ์แล้วชาวแคว้นกาลิงคะก็จะส่งช้างปัจจัยกลับมาถวายพระองค์ชาวแคว้นสีผีไม่เข้าใจเหตุผลเหล่านี้มีแต่เข้าใจว่าพระเวสสันดรเป็นกษัตริย์ของพวกตนพระเวสสันดรจึงเป็นสมบัติของพวกตนพวกตนมีสิทธิ์ในพระเวสสันดรและในทุกสิ่งทุกอย่างของพระเวสสันดรด้วยดังนั้นจึงไม่วายโกรธแค้นที่พระเวสสันดรทรงบริจาคช้างปัจจัยให้ชาวแคว้นกาลิงคะประเพณีของกษัตริย์แคว้นสีพีคือฟังเสียงชาวแคว้นสีพีเมื่อชาวแคว้นมีมติอย่างไรอันถือว่าเป็นเสียงส่วนข้างมากกษัตริย์ต้องปฏิบัติตามดังจะเห็นได้จากพระดำรัสของพระเจ้าสนชัยที่ตรัสต่อพระนางผุสดีว่า ผุสดีน้องรักกษัตริย์วงสีพีมีประเพณีธรรมฟังเสียงชาวเมืองเวสสันดรลูกเราก็เป็นธงชัยของแคว้นสีพีแต่พี่ต้องเคารพประเพณีธรรมถึงจะรักลูกยิ่งชีวิตแต่ก็จำต้องเนรเทศเขา พระเวสสันดรทรงเข้าพระทัยดีว่าแม้พระองค์จะทรงมีพระอิสริยยศเป็นกษัตริย์แต่ก็ทรงมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการบำเพ็ญทานบารมีเพื่อบรรลุพระโพธิญาณพระองค์ทรงเห็นอีกด้วยว่าความเป็นกษัตริย์นั้นเป็นพันธะผูกพันให้พระองค์ทรงบำเพ็ญทานบารมียิ่งกว่านี้ได้ยากดังนั้นเมื่อทรงทราบว่าถูกเนรเทศจึงเสด็จเข้าทูลลาพระบิดาโดยให้เหตุผลว่า ข้าแต่เสด็จพ่อขอเสด็จพ่อจงทรงเนรเทศลูกเถิดลูกจะเดินทางไปยังเขาวงกตลูกบริจาคทานอยู่ในปราสาทของตัวเองแท้ๆยังทำให้ชาวเมืองของตัวเองเดือดร้อนจึงมีความผิดถึงขั้นต้องออกจากเมืองของตัวเองไปตามคำพิพากษาของชาวแคว้นสีพีในป่ามีสัตว์ร้ายทั้งแรดและเสือเหลืองก็ชุกชุมลูกรู้ว่าจะต้องลำบากแต่ก็ยอมเพราะลูกจะทำบุญขอเสด็จพ่อจงทรงพระเกษมสำราญอยู่ในเปลือกตมคือกามเถิด ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้พระเวสสันดรจึงทรงเลือกเอาการบำเพ็ญทานบารมีว่าสำคัญยิ่งกว่าความเป็นกษัตริย์แต่พระองค์ก็ทรงตระหนักอยู่เสมอว่าความเป็นกษัตริย์มีค่าตรงที่ทำให้พระองค์ทรงบริจาควัตถุทานได้มากดังนั้นหลังจากเสด็จไปอยู่เขาวงกตทรงบริจาคพระโอรสและพระธิดารวมทั้งพระอัครมเหสีแล้วจึงทรงหวนกลับมาครองราชสมบัติอีกครั้งหนึ่งเพื่อทรงบริจาควัตถุทานจนสิ้นพระชนมายุ 5.3 ในฐานะเป็นพระบิดาหากศึกษาเรื่องราวของพระเวสสันดรเพียงผิวเผินเราก็อาจเข้าใจว่าพระเวสสันดรไม่ได้ทำหน้าที่ของพระบิดาต่อพระโอรสและพระธิดาเลยและบางทีอาจสรุปลงไปว่าพระองค์ไม่ทรงรับผิดชอบและขาดความรักยิ่งพ่อที่ดีจะพึงมีต่อลูกแต่ในความเป็นจริงแล้วพระเวสสันดรทรงรักพระโอรสและพระธิดาทั้งสองมากเช่นเดียวกับบิดามารดาทั่วไปคราวที่ทรงถูกเนรเทศนั้นนอกจากจะทรงตั้งพระทัยไม่ให้พระนางมัทสีเสด็จไปกับพระองค์แล้วยังทรงตั้งพระทัยจะไม่พาพระโอรสและพระธิดาไปด้วยโดยทรงเกรงว่าจะทำให้ลำบากแต่เมื่อพระนางมัทสีไม่ทรงยินยอมจึงทรงพาไปด้วยระหว่างเสด็จพระราชดำเนินกลางป่านั้นพระองค์ทรงช่วยพระนางมัทสีอุ้มพระโอรสและพระธิดาไปจนกระทั่งถึงอาสมที่ประทับหลังจากทรงบวชเป็นฤาษีแล้วเมื่อถึงเวลาที่พระนางมัทสีต้องเสด็จออกหาผลไม้และผักป่ามาเก็บไว้เสวยพระเวสสันดรก็ทรงรับภาระเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาและทรงหาของเล่นให้แก่ทั้งสองพระองค์ดังจะเห็นได้จากคำรำพันของพระกุมารชาลีในคราวที่พระบิดาทรงบริจาคเป็นทานให้แก่พราหมณ์ชูชกตอนหนึ่งว่า ไม้ผลที่เคยเก็บกินลูกทั้งสองก็จะไม่ได้กินมันอีกทั้งตุ๊กตาช้างตุ๊กตาม้าตุ๊กตาโคพิพัทที่พระบิดาเคยปั้นให้ลูกทั้งสองเล่นลูกทั้งสองก็จะต้องจากมันไปแล้วในวันนี ้คราวที่ทรงบริจาคพระโอรสและพระธิดานั้นพระเวสสันดรทรงหวั่นไหวพระทัยมากดังมีกล่าวไว้ว่า ทรงค่อยๆประคองทั้งสองพระองค์ให้ประทับยืนแล้วทรงปลอบโยนจนหายโศกเศร้าจากนั้นก่อนที่จะทรงบริจาคให้แก่ชูชกก็ทรงตีราคาค่าตัวพระกุมารและพระกุมารีโดยทรงตีค่าตัวของพระกุมารชาลีเป็นทองคำ 1,000 นิกะหรือแท่งและทรงตีค่าตัวพระกุมารีกันหาชินาเป็นทาสชาย100คนทาสหญิง100คนช้าง100เชือกม้า100ม้าโคอุสภะ100ตัวและทองคำ100นิกขะการที่พระเวสสันดรทรงตีค่าตัวพระโอรสและพระธิดาได้อย่างนี้จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันระหว่างพระโอรสกับพระธิดาโดยทรงตีค่าตัวพระธิดาไว้มากกว่าก็เพราะทรงคำนึงถึงความเป็นหญิงของพระธิดากล่าวคือหากทรงตีค่าตัวไว้น้อยก็เกรงว่าพระธิดาอาจตกไปอยู่ในเงื้อมือของชายที่ไม่มีสกุลแต่มีทรัพย์เพียงพอจะไถ่ตัวพระธิดาได้การได้ไปอยู่กับชายไม่มีสกุลย่อมทำให้พระธิดาลำบากฉะนั้นค่าตัวดังกล่าวจึงเป็นค่าตัวที่เหมาะสมจะช่วยพระธิดาให้พ้นจากชายไม่มีสกุลได้เนื่องจากชายที่จะมีทรัพย์มาจ่ายเป็นค่าตัวขนาดนั้นต้องเป็นเศรษฐีหรือไม่ก็เป็นกษัตริย์ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้มีสกุลทั้งสิ้นหากพระธิดาจะต้องไปอยู่กับชายมีสกุลอย่างนั้นก็คงจะไม่ลำบากเป็นแน่ส่วนพระโอรสนั้นเป็นชายถึงอย่างไรก็สามารถเอาตัวรอดได้เนื่องจากความเป็นชายทำให้มีภัยน้อยกว่าแม้จะแตกต่างกว่าพ่อคนอื่นตรงที่บริจาคพระโอรสและพระธิดาให้เป็นทานได้โดยไม่คิดกลับคำแต่พระเวสสันดรก็ยังเป็นปุถุชนคือยังตัดความรักและความยื้อใหญ่ไม่ขาดการที่ทรงตัดความรักและความยื้อใหญ่ไม่ขาดนี้เองจึงทำให้พระองค์ต้องทรงระทมพระทัยในเหตุการณ์ต่อไปนี้พ่อไก่ทรงกันแสงร่ำให้เมื่อได้ยินเสียงพระโอรสและพระธิดาทูลลาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากทรงบริจาคพระโอรสและพระธิดาแก่พราหมณ์ชูชกแล้วและพราหมณ์ชูชกก็เคี่ยนตีทั้งสองพระองค์จนแผ่นพระปิสดางแตกพระโลหิตไหลอาบพระโอรสและพระธิดาต่างทรงร้องไห้คร่ำครวญให้พระบิดาช่วยด้วยปิ่มว่าจะขาดใจในที่สุดเมื่อทรงเห็นว่าพระบิดาไม่ช่วยจึงกราบทูลลาเป็นเชิงตัดพ้อตลอดเวลาที่พระโอรสและพระธิดาทรงถูกทารุณกรรมจากพราหมณ์ชูชกนั้นพระเวสสันดรทรงเจ็บปวดพระทัยมากยิ่งเมื่อทรงได้สดับคำทูลลาก็ยิ่งร้าวรานพระทัยมากขึ้นถึงขั้นทรงกันแสงน้ำพระเนตรหลายพรากและทรงยันพระกายเสด็จเข้าไปคร่ำครวญในอาสมขอไข่ทรงสงสารพระโอรสและพระธิดาถึงขั้นทรงคิดจะฆ่าพราหมณ์ชูชกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่กล่าวถึงข้างบนนั้นกล่าวคือเมื่อทรงเห็นว่าพราหมณ์ชูชกโหดร้ายต่อพระโอรสและพระธิดาจึงทรงคิดหาทางช่วยเหลือทรงเหลือไปเห็นพระขันและธนูที่ทรงพกมาด้วยวางอยู่ข้างอาสมจึงหมายจะทรงถืออาวุธทั้งสองชนิดนี้ตามไปฆ่าชูชกแล้วชิงพระโอรสและพระธิดาคืนแต่ทันใดนั้นเองก็ทรงได้สติหวนรำลึกถึงประเพณีธรรมของพระโพธิสัตว์ได้ว่าการจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นต้องทำมหาบริจาคคือบริจาคทรัพย์บริจาคอวัยวะบริจาคภริยาบริจาคลูกและบริจาคชีวิตซึ่งก็หมายความว่าต้องตัดความรักความเยื่อใยในสิ่งของและบุคคลรวมทั้งชีวิตอันเป็นที่รักของตนให้ได้ดังนั้นจึงสงบพระทัยลงได้และทรงเลิกคิดตามฆ่าพราหมณ์ชูชกพระองค์ทรงทำพระทัยให้ยอมรับความจริงได้ว่าบัดนี้เมื่อทรงบริจาคพระโอรสและพระธิดาพระองค์ก็หมดสิทธิ์พราหมณ์ชูชกเท่านั้นมีสิทธิ์ฉะนั้นเขาจึงสามารถทำอะไรก็ได้แต่สิ่งของหรือบุคคลที่เขามีสิทธิ์ขอควายทรงกลั้นน้ำพระเนตรจนมีพระโลหิตไหลออกจากพระเนตรเหตุการณ์นี้เกิดต่อจากเหตุการณ์ที่กล่าวถึงข้างบนนั้นกล่าวคือแม้จะทรงทำพระทัยให้ทรงยอมรับความจริงได้ดังกล่าวมาแล้วแต่เมื่อทอดพระเนตรเห็นพระโอรสและพระธิดาเสด็จหนีจากพราหมณ์ชูชกกลับมาหาพระองค์อีกพระทัยที่สงบเย็นก็กลับเร่าร้อนขึ้นมาอีกด้วยความสงสารพระโอรสและพระธิดาพระองค์ทรงข่มความทุกข์พระทัยจนรู้สึกหอบ และทรงหายใจแรงและหนักแล้วน้ำพระเนตรที่ทรงกลั้นไว้นั้นก็ทะลักไหลออกมาเป็นสายเลือดแต่ในที่สุดก็ทรงได้สติว่าความทุกข์นี้เกิดขึ้นมาจากความรักอย่างเดียวไม่ใช่เกิดจากอย่างอื่นเลยจึงข่มพระทัยให้เป็นกลางได้อย่างมั่นคงหากจะมีคำถามว่าในเมื่อพระเวสสันดรทรงรักพระโอรสและพระธิดาเช่นเดียวกับบิดาคนอื่นๆแต่ทำไมจึงกล้าบริจาคพระโอรสและพระธิดาได้ทั้งที่ก็ทรงรู้ว่าจะต้องเจ็บปวดพระทัยอย่างใหญ่หลวงคำถามนี้พระเวสสันดรทรงตอบไว้แล้วอย่างชัดเจนเมื่อคราวทรงหลั่งน้ำเป็นพยานในบารมีครั้งนี้ต่อหน้าพราหมณ์ชูชกว่า พราหมณ์ข้าพเจ้ารักลูกทั้งสองมากแต่ที่รักมากกว่าลูกทั้งสองนั้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าก็คือพระสัพพัญญุตญาณ หากจะมีคำถามต่อไปว่าเพราะเหตุใดพระเวสสันดรจึงทรงรักพระสัพพัญญุตญาณหรือพระโพธิญาณมากกว่าพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระเวสสันดรก็ทรงตอบไว้แล้วอย่างชัดเจนเช่นกันดังจะเห็นได้จากพระดำรัสที่ตรัสแก่พระกุมารชาลีและพระกุมารีกัณหาชินาณริมฝั่งสระบกขรณีว่า ชาลีลูกพ่อขอลูกกับน้องจงขึ้นมาหาพ่อเถิดมาช่วยสละตัวบ่มบารมีที่พ่อบำเพ็ญอยู่ให้บริบูรณ์มาช่วยโสรสส่งหัวใจของพ่อให้ชุ่มชื่นขอลูกทั้งสองเชื่อฟังพ่อเถิดจงมาเป็นดั่งยานวาพาพ่อไปในทะเลคือภพเพื่อพ่อจะได้อาศัยโดยสารข้ามฝั่งคือความเกิดแล้วจะได้ช่วยสัตว์โลกคือทั้งเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามด้วย จากคำตอบนี้จึงสรุปได้ว่าพระเวสสันดรทรงรักพระสัพพัญญุตญาณมากกว่าพระโอรสและพระธิดาก็เพื่อมาทำประโยชน์ให้แก่โลกพระเวสสันดรทรงทำหน้าที่พระบิดาต่อพระโอรสและพระธิดาอย่างดีที่สุดแล้วแต่เนื่องจากในอีกหน้าที่หนึ่งพระองค์คือพระโพธิสัตว์ผู้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาช่วยเหลือสัตว์โลกอันเป็นหน้าที่สำคัญและยิ่งใหญ่กว่าการเป็นแต่พระบิดาของพระโอรสและพระธิดาทั้งสองอันหนึ่งสัตว์โลกย่อมมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ใหญ่หลวงการช่วยให้สัตว์โลกพ้นทุกข์ดังกล่าวนั้นได้นับว่ายิ่งใหญ่มากกล่าวโดยในนี้พระโอรสและพระธิดาก็คือสัตว์โลกที่พระองค์จะต้องทรงช่วยเหลือด้วยเช่นกันฉะนั้นการที่พระเวสสันดรช่วยเหลือสัตว์โลกในที่สุดก็คือช่วยพระโอรสและพระธิดานั่นเองเพราะในชาติต่อมาพระโอรสก็มาเกิดเป็นพระราหุลและพระธิดาก็มาเกิดเป็นพระอุบลวรรณาทั้งสองได้บรรลุนิพพานพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและทุกข์ทั้งปวง 5.4 ในฐานะเป็นพระสวามีพระเวสสันดรทรงเป็นพระสวามีที่มีบุญเพราะทรงได้พระอัครมเหสีที่จงรักภักดีต่อพระองค์อย่างแท้จริงอย่างพระนางมัทสีแต่นักวิจารณ์หลายท่านก็ตั้งประเด็นว่าพระเวสสันดรคงจะไม่รักพระนางมัทสีเหมือนอย่างที่พระนางมัทสีรักพระองค์ทั้งนี้โดยอาศัยเหตุผลที่ว่าไม่เห็นพระเวสสันดรทำหน้าที่พระสวามีตามหลักทิฏฐกในทิฏฐกอันเป็นหลักคำสอนว่าด้วยสายสัมพันธ์ของสังคมมีกล่าวถึงหน้าที่ที่สามีและภรรยาพึงปฏิบัติต่อกันดังนี้หนึ่งสามีปฏิบัติต่อภรรยาคือยกย่องไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่ให้จัดหาเครื่องประดับให้ 2. ภรรยาปฏิบัติต่อสามีคือจัดแจงงานบ้านเรียบร้อยสงเคราะห์คนข้างเคียงไม่นอกใจรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ขยันทำงานนักวิจารณ์เหล่านั้นต่างยอมรับว่าพระนางมัทสีทรงทำหน้าที่ภรรยาได้ไม่บกพร่องแต่ในส่วนของพระเวสสันดร นั้นไม่ชัดเจนมิหนำซ้ำยังทรงปฏิบัติต่อพระนางมัทสีในหลายกรณีคือ 1. ทรงขอให้พระนางมัทสีมีพระสวามีใหม่ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคราวที่พระเวสสันดรยอมรับคำพิพากษาของชาวแคว้นสีพีแล้วตัดสินพระทัยจะเสด็จไปอยู่ป่าตามลำพังจึงเสด็จเข้าไปหาพระนางมัทสีแล้วตรัสเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทราบและตรัสสั่งว่าม ัทสีน้องรักขอน้องโปรดเอาใจใส่ในลูกทั้งสองและในพระชนกพระชนนีของพี่ด้วยอันหนึ่ง เมื่อพี่จากไปแล้วหากมีชายใดจะเป็นสามีมาสู่ขอน้องได้ขอน้องจงอยู่กับเขาตั้งใจปรนนิบัติเขาให้ดีเหมือนอย่างปรนนิบัติพี่แต่หากไม่มีชายใดมาสู่ขอน้องจงหาชายอื่นมาเป็นสามีเองเถิดอย่าได้ลำบากเพราะพี่จากไปเลย 2. ทรงบริจาคพระนางมสีให้เป็นภรรยาของชายอื่นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากทรงบริจาคพระโอรสและพระธิดาแล้วดังจะเห็นได้จากบทสนทนาระหว่างพราหมณ์แปลงกับพระเวสสันดรดังนี ้ข้าแต่พระราชฤาษีข้าพระองค์ได้ทราบมาว่าพระองค์ทรงเป็นเหมือนห้วงน้ำเต็มที่ไม่มีวันหมดสิ้นคือทรงให้ทานอยู่ไม่รู้หมดจึงมาครั้งนี้ก็เพื่อมาขอพระมเหสีข้าพระองค์ขอแล้วก็ขอได้โปรดประทานเถิดพระเจ้าค่ะ ท่านพราหมณ์สิ่งที่ท่านขอมานั้นเราพร้อมให้อย่างไม่หวั่นไหวเราไม่ซ่อนสิ่งที่มีอยู่แน่เพราะใจของเรายินดีให้เสมอ นักวิจารณ์แสดงทัศนะว่านี่แสดงให้เห็นว่าพระเวสสันดรไม่ได้ทรงรักพระนางมัตสีเลยเพราะหากทรงรักแล้วคงจะตรัสเช่นนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะเป็นการดูหมิ่นและถือพระนางมัตสีเป็นเหมือนวัตถุสิ่งของที่จะทรงหยิบยื่นให้ใครก็ได้คำวิจารณ์เหล่านี้ผู้เขียนเห็นว่าหน้าที่นักศึกษาพระพุทธศาสนาจะนำมาค้นหาคำตอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในประเด็นที่ว่าหน้าที่ที่สามีพึงปฏิบัติต่อภรรยา5ประการนั้นจริงอยู่แม้ในเรื่องพระเวสสันดรจะไม่กล่าวอย่างชัดเจนแต่การศึกษาผู้เขียนเห็นว่ามีข้อที่ควรนำเสนอคือมอบความเป็นใหญ่และไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่หมายถึงมอบความเป็นใหญ่ในการดูแลทรัพย์สินและครอบครัวน่าเชื่อว่าพระเวสสันดรทรงมอบความเป็นใหญ่ในการดูแลทรัพย์สินส่วนพระองค์และในการดูแลพระโอรสและพระธิดาให้พระนางมัตสีดังจะเห็นได้จากพระดำรัสที่ตรัสแก่พระนางมัตสีเมื่อคราวเสด็จไปอำลาถึงพระตำหนักว่าม ัตสีน้องรักทรัพย์สินใดที่พี่ให้น้องและทรัพย์สินใดที่พระบิดาของน้องให้น้องมาไม่ว่าจะเป็นเงินทองแก้วมุกดาหรือแก้วไพฑูรย์ทรัพย์ทั้งหมดนั้นขอน้องจงฝังเก็บไว ้ไม่นอกใจหมายถึงไม่นอกใจผู้ครองของตนพระเวสสันดรได้ตรัสขอพรพระอินทร์ไว้เมื่อคราวทรงบริจาคพระนามสีกับพราหมณ์แปลงคือพระอินทร์ตอนหนึ่งมีว่า ขอหม่อมฉันจงยินดีแต่เฉพาะคู่ครองของตนอย่าได้ล่วงละเมิดคู่ครองของชายอื่นอย่าได้ตกอยู่ในอำนาจของหญิง เมื่อหน้าที่สองข้อนี้ซึ่งทำได้ยากพระเวสสันดรก็ทรงทำได้แล้วฉะนั้นจึงชวนให้เชื่อได้สนิทใจว่าหน้าที่อื่นๆก็ไม่น่าจะทรงทำไม่ได้ในประเด็นที่ว่าทรงขอให้พระนางมัตสีมีสวามีใหม่นั้นเป็นไปได้ว่าพระเวสสันดรคงจะได้ตระหนักถึงการมีผู้คุ้มครองและผู้คุ้มครองที่ดีของหญิงนั้นก็คือการมีสามีฉะนั้นจึงทรงเปิดโอกาสให้พระนางมัตสีทรงมีทางเลือกโดยไม่ต้องตกอยู่ในสภาพเป็นหญิงไม้ซึ่งในสังคมอินเดียโบราณถือว่าเป็นเรื่องเลวร้ายมากพระนางมัตสีเองก็ทรงบรรยายถึงสภาพความเป็นหญิงไม้ถวายพระเจ้าสนชัยตอนหนึ่งว่า ข้าแต่เสด็จพ่อหญิงไม้ย่อมได้รับความทุกข์มากมายบางคนก็ถูกฉุดคร่าเพราะขาดผู้คุ้มครองจำต้องไปอยู่กับชายที่ตนไม่รักบางคนได้ไปอยู่กับชายที่ตนรักแต่ก็ไม่สมหวังเพราะถูกชายนั้นดูถูกและทำร้ายด้วยวิธีการต่างๆมีทั้งกระชากผมแตะถีบจนล้มกองอยู่กับพื้นดินแต่ก็จำต้องทนอยู่กันไปบางคนแม้จะได้อยู่กับญาติที่ร่ำรวยแต่ก็ไม่วายถูกเหยียดหยามว่าขาดผัว พระเวสสันดรทรงเชื่อว่าพระสวามีใหม่ของพระนางมัตสีน่าจะมีความดีไม่น้อยกว่าพระองค์ทั้งนี้เพราะพระนางมัตสีทรงมีบุญและบุญย่อมส่งผลให้ได้สิ่งที่ดีอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็หาได้ทรงบังคับพระนางมัตสีไม่แต่ทรงให้อยู่ในดุลยพินิจของพระนางมัตสีว่าชายใดที่คู่ควรก็ทรงขอให้เลือกชายนั้นแต่เนื่องจากพระนางมัตสีไม่ทรงเห็นชายใดอีกแล้วที่คู่ควรแก่พระนางเฉดเช่นพระเวสสันดรจึงทรงตัดพ้อ และขอตามเสด็จไปพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาในประเด็นที่ว่าทรงบริจาคพระนางมสีให้เป็นภรรยาของชายอื่นนั้นเป็นที่ทราบกันอย่างแน่ชัดแล้วว่าการจะได้บรรลุพระโพธิญาณ นั้นต้องตัดความรักในสิ่งอันเป็นที่รักออกไปให้ได้หมดทั้งนี้พระทัยจะได้สงบนิ่งเป็นกลางและทำประโยชน์ให้แก่โลกได้อย่างกว้างขวางสิ่งอันเป็นที่รักของคนเรานั้นก็คือทรัพย์สิ่งของอวัยวะในร่างกายลูกเมียและชีวิตเป็นที่แน่นอนว่าแม้จะครองเพศฤาษีแล้วแต่พระเวสสันดรก็ยังทรงมีความรักต่อพระโอรสและพระธิดาและพระอัครมเหสีแต่ก็ทรงสำรวมระวังในการแสดงออกเรื่องความรักพระโอรสและพระธิดานั้นได้กล่าวไว้ชัดเจนแล้วฉะนั้นในที่นี้จะกล่าวถึงแต่เฉพาะความรักพระนางมัตสีได้กล่าวไว้แล้วว่าพระเวสสันดรยังทรงรักพระนางมัตสีและทรงห่วงใยด้วยดังจะเห็นได้เมื่อคราวที่พระนางมัตสีทรงเสียพระทัยที่ไม่ได้พบพระโอรสและพระธิดาจนถึงขั้นวิสัญญีภาพหรือสลบพระเวสสันดรทรงตกพระทัยคิดว่าพระนางสิ้นพระชนจึงทรงเผลอสติเสียพระทัยกันแสงน้ำพระเนตรนอมพระพักและทรงคร่ำครวญว่าน างมัตสีมาตายในที่ที่ไม่เหมาะสมหากเป็นที่เมืองเชตุดรก็จะมีพิธีศพใหญ่โตแคว้นทั้งสองคือแคว้นมัททะกับแคว้นสีพีคงจ้าละวันแต่บัดนี้น้องมาตายลงกลางป่าซึ่งมีพี่อยู่คนเดียวพี่จะทำอะไรให้น้องได้เล่า ถึงจะทรงรักพระนางมัตสีแต่หากจะให้พระเวสสันดรตอบเราก็คงได้คำตอบจากพระองค์เหมือนอย่างที่ทรงตอบเรื่องพระโอรสและพระธิดาว่าทรงรักพระสัพพัญญุตญาณมากกว่าเหตุผลที่ทรงรักพระสัพพัญญุตญาณมากกว่าพระนางมัตสีก็เช่นเดียวกับที่ทรงรักพระสัพพัญญุตญาณมากกว่าพระโอรสและพระธิดาเพราะความรักพระโอรสและพระธิดาและพระอัครมเหสีแท้จริงแล้วก็คือความรักตัวเองส่วนความรักพระสัพพัญญุตญาณหากมองดูอย่างผิวเผินก็คือความรักตัวเองแต่แท้จริงแล้วก็คือความรักสัตว์โลกอันเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เพราะมีเป้าหมายอยู่ที่เมื่อรู้แล้วย่อมช่วยนำสัตว์โลกให้ก้าวสู่ความพ้นทุกข์โดยแท้พระโอรสพระธิดาและพระอัครมเหสีก็รวมอยู่ในโลกนี้ด้วย